Ez egy Lego űrhajó, amit én építettem útmutató nélkül, fejből. Be lehet hajlítani a két szárnyát, ki lehet nyitni a hátulját. Most jelenleg egy klón ül benne.